Книга «Пісня пісень», розділ 7. Каже хор: «Вернись, вернись, о Суломіто, вернись, вернись, щоб нам на тебе подивитись». Каже молодий: «Чому ви дивитесь на Суламіту, неначе на танок подвійний?» Каже хор: «Які бо гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа! Круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких. Пупок твій – кубок круглий, вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє – ворог пшениці, оточений лілеями навколо. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці. Шия твоя, мов вежа із слонокості. Очі твої, немов ставки у хижбоні, прибат рабім воротях. Ніс твій, немов вежа ливанська, що дивиться на бік Дамаску. А голова на тобі, мов кармель той. Волосся на тобі, неначе пурпура, цар в її заплітках упіймався. Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах! Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив: я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні, а запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає». Каже молода: «Я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій любий, ходім у поле, та заночуймо у селах. Встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе любов'ю. Мандрагори свій запах розливають, при наших дверях усякі плоди якнайкращі, нові та й старі теж, що я для тебе, любий мій, сховала.